دا سور مومن چی دیتا سور غافرم وی مکی سورت دے نازل شید پس دا سور زمرنا او دا دا قرآن پاک دا سورتنو دا ترتیب لحاظ سراش سلیختم نمبر دے او پا اعتبار دا نزول بانیش پیتم نمبر دے پدی سورت کی رب العالمین پدی مسئلے بانی دلائل ذکر کئی او دعوی اصلی دی سورت دادا لکرست پایات سوار لکھ رازی فدعو اللہ مخلصین له الدین ولو کرہ الکافرون فدعو اللہ روب لئی اللہ رامدت کئی اللہ مخلصین له الدین پدا سے حال کی اللہ روب لئی چھ خالص کون کی شئی اللہ تا دخل عبادت او دبلنی ولو کرہ الکافرون اگر کدا خبرہ پا کافر باندی بدلگی ددی سورت مبارکہ مختصر خلاصہ دادا چه ابتدا کی رب العالمین دخپل کتاب عظمت او لوی شان بیان کرے او بیا رب العالمین خپل اوصاف او صفات ذکر کری دی او اغا اصل مقصد او اصل مسئلہ چه دا انبیاء علیہم السلام او دا آسمانی کتابونو درالے گلو اصل مقصد دے اغے قدر میات کی ذکر کرے دا لا الہ الا ہو الیہ المصیر او بیا رب العالمین یرا ورکڑی دا موجود علیہ السلام قوم سر اللہ سم عامل فرمائے لیوا او داغی مرست نور دولی چوی داغی سر رب العالمین سم عامل کرےوا او بیا رب العالمین د مومنان و ایمان والو لوی شان بیانای چې او سره که د قدر د قیمت او د عزت خاون جوړی د الله په نیز ندا ګره په نسب او پرنګ په مال په دولت او په وزارت نه دی بلکې چې ایمان په کې د ډېر لوی مقام دی چې ملائک ورته غیبانه دعاګانې کوي او یواز دی مومن تا نکی بلکی دی دو والدین تا کئی دارنگی دی دی دی دیان تا کئی او دی دی اولاد تا کئی دیو جنو ایک سوک دی مومن مسلمان عزت با اللہ پا نزگوری ندا آیات وم اتم او نهم دی سور مومن دولی لی چی دی مومن او دی ایمان او توحید والا سمر لیو شان دی دا عرش الہی مقرب ملائک دے دے پارا دا مغفرت دعا گانے غواڑی دا مغفرت دعا گانے غواڑی او بیا رسط رب العالمین پدی سورت مبارکہ کی دلائل عقلیہ ذکر کئی نہ مفصل دلائل عقلیہ دی چه دلیل عقلی اول دا راروان نے پایا تو شلم کی شلم آیات مبارکہ کی دلیل نقلی ذکر کئی دا ملائکوں نے پدیوم آیات مبارکہ کی اور دا کتاب دا موسیٰ علیہ السلام نے دلیل نقلی ذکر کئی پایا در پنزوستم کی اور بار بار قرآن پاک طرف تا پدی کی ترغیب دے قرآن پاک طرف تا پدی کی ترغیب دے او دا واقعہ دا موسیٰ علیہ السلام او دا اغرج المومن بذکر کئی کم چی دا حضرت موسیٰ علیہ السلام پا زمانہ کیو او دا وہ سورتنے دی دا سورہ مومن میں شروع کی گی او تر سور احکاف پوری دی دیتا وی حوامین سبعا یعنی غو سورتنا چه ده تولو پا افتدا کی آغا الف حامین لفظ رازی حامین لفظ رازی او دام لکد دو نورو اسماء مقطعات او ده حروف متشابهات غندی دی چه ده ده مانا اللہ رب العزت تا معلوم دا دباز سلف ندا منقول لی چه دا حامین اسم من اسماء اللہ عز و جل دارنگ حدیث دا ابو داود و ترمذی شریف کی راغلی دا اللہ حبیب پہ جہاد کے صحابہ کرام و تبعی چه تاسو دشپیہ دا لفظ استعمال ہوئی چه دشپیہ کسو کرائشی لگر خاص کر دا مجاہدین دشپیہ تختل منس کی اونخائی چیرہ یوول لتکلیف انہ رسائی او دا سی دختل مرگری پجامہ کی دشمن تکلیف انہ رسائی نولیویس تاسو دشپیہ نخبسی حامیم لا ینسورود کہ او مرگر ہوئی چسو کی ناغر بیادی چی حامیم لا ینسورود دا حدیث وحاذا اسناد صحیح امام ابن کثیر ویدا سند صحیح ہے دا سند صحیح ہے او اہل علم لکلی بیت اللباب القرآن وی ویدا ہر یوشی خلاصی دا ہر یوشی معزوی دا قرآن شریف دا پارا لباب و خلاصا حوامین سبادی حوامین سبادی ندا حوامین سبعا دا قرآن شریف آغتول خلاصا و نچوڑ پوی کی ذکر کئی آددی زیاد فضائل راغدی دی پا حدیث دی کل دیتا دیباز القرآن وی کل دیتا دیباز القرآن وی حامیم اللہ دی پا مراد او مانابانی خطوحی گی تنزیل الكتاب رانازل دل دی کتاب من اللہ العزیز العلیم دا طرف دا اللہ نبی دا سے اللہ العزیز شہزور ورد غالب دے کسوب دی کتاب حکمون اممنی او دی مخالفت کی دی دن پر خنداؤ کی نو اللہ عزیز دے غالب دے تپوس کول شہر چلے تپوس دے پارے وقت مکرر کرے العلیم او دا دا سے اللہ دے طرف میں کتاب دے العلیم چپا ہر سبانے پوہ دے چه رب العالمین پا هر سبانی پوحوه غافر الزمد و قابل التوب او وقت بر لگو رسول و بقره کی تیرو چه ده ده حام مین بارک جمهور مفسرین و قول لاده چه ده تحریف مقطعات و متشابهات و ایو ده ده مانا و مراد بانه اللہ خبوری اصل مانا ده ده اللہ رب العزت معلوم دا زن علماء چی سے ذکر کری دی نواغد دی فوائدی ذکر کری دی لکہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ماوی حامیم اسم اللہ العظم دعوی دا اللہ غی اسم عظم نے اور بعض علماء لکلی چی دا اسم من اسماء القرآن دا قرآن دا ممنن و من دے اور بعض علماء کرام ذکر کری دی چی دی کی ہر یا حرف دا رب العالمین پاس مائے حسنہ و بانے دلالت کئی نگرہ و حال و گرہ دا دین دا اللہ دنم اگر افتتح چکی گی حمید حنان حلیم حکیم اومین افتتح دا اللہ دا غنمین دا چداغی ابتدا نمین نکی گی لک مالک مجید منان متکبر مصور مصور او خپل اصل کی دا عربی کی دا حامیم چکلا حروف نشی بلکې د دې نه مشترک مرکب طریقې سره کلمه جوړه شي نو حما په معنا د قضا او د فیصلې راځي دا په معنا د فیصلې راځي د دې وجنه علماء لیکلي حما امر الله قربا تنزیل الكتاب را نازل بالنبی کتاب دو طرف دا اللہ نبی چغا غالب دے او پوہ دے او اہل علم لیکن استاذان و زمین چی دا سورت بالکل دا سے دے لکس چالے چی سب خط لکی دور اپا خط کے لندے دا ضروری خبر ہے چی دا چا دا طرف نہ دے او بیا پکې ضروري داوی چې اچار आले غلې هغه د کوم صفات خاوند او مالک دی او درې ما خبره ضروري په خط کې داوی چې د خط مقصد څه دی مګر دې صورت کې بالکل ناسې وي جدا کتاب دې من الله العزیز العلیم راغله دې د عزیز علیم نه او د داسې ذات کتاب دی چې غافر الذنب و قابل التوب گناهونه معاف کوي توبه قبلی او شدید العقاب سخ عذاب واله دی او ذت طول خاوند نعمتونه دی په دې دومره لوی عظیم الشان کتاب او خط کې مقصدی مضمون څه دی و لا اله الا هو الیه المصیر غافر الذنب اللہ قبلین کے دے گناہوں دے گناہوں اللہ معاف کئی غافر الذنب وقابل التوب او قبل ان کے دے توبے دے ادھر ایک علماء لیکنی سوچ سوئے کی یہ آیات لا دے توبے میں مخی دے گناہ دے معاف کے دے ذکر کرے غافر الذنب اور پسی قابل التوب توبہ ہو مخی دے گناہ رست معاف کی گی لیکن دا سے رحیم و کریم دے غافر الذنب دے قابل التوب نہ مخکی کو غافر الذنب بخون کے دے گناہوں دے وقابل التوب او قبل ان کے دے توبے دے شدید العقاب خوکے و سرے توبن و باسی گناہوں پریزینا مالا سخ عذاب وائے او زد طول د دې ډېر معناګانې لمه وکړي عبدالله بن عباس رضی الله عنهما وایي اطول معناوا زد طول زم نعم خاوند نعمتونه دی رب العالمین د نویو نعمتونو خاوند دی ګوره په دنیا کې په خپلو بندګانو بېشماره دینی او دنیوي نعمتونه کړي ادوره نعمتونه وي چې څوک یې شمېرلی نشي وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا قَدْ اللَّهَ نِعْمَتِنَ تَاسُ شْمِيرَئِ نَاغَوَئِ تَاسُ شْمِيرَنِ نَشَئِ اوضا امام مجاہد مانا کرے وَإِذِ الْغِنَا وَالسَّعَ خَاوَنْدَ دِي پَرْوَائِي او دَ فَرَاخَئِ دَي لَكَ بُرَدَا تَوَنْ فَمَانَا دَ مَالْدَارَ يَعِي وَمَنْ لَمْ يَسْتَتُعْ دچاک وسو طاقت د مالداری نوی ندا خاوند احساناتو دے زد پرون خاوند دے انعاماتو دے احساناتو لا الہ نشت دے بالحسوک دے عبادت مستحق قرآ الہ ناکی رضی کرکو او دے لا نافیہ نے رست روڑو او دیتا لا نفی جنس وی نشت دے بل دا بندگی او دے عبادت لائق او مستحق او قابل نپ انسانانو کی نپ پیریانو کی نپ ملائکو کی نپ انو کی نپ گتو کی کد عبادت مستحق دے نسوک دے اللہ ہو مگر یو اللہ دے ذکر دیتا دی ایمان کلمہ وی دیتا دی توحید کلمہ وی لا الہا بل حس سوگ دے حس قسم عبادت مستحق نشتا اونا گتا ولی شہید مرے جواندے دے عبادتن مستحق سوگ دے اللہو دغیو اللہ دے الیہ المصیر او دغی اللہ تا ورد للی تو سنے کہ سورہ بغاوت کہ یہ سورہ متکبر ہے سورہ غرور کہ یہ نیغی جنا ویدرواد ساتی الیه المصویر سچکی کوا وراتلی اللہ ویمات دی اخیر کی ممات راز الیه المصویر الیه المصویر دیدی اجن رب العالمین فرمائی چھے اید پیریان او دے انسانان او دلے کہ چرت پاسمان او زمکہ کی خلاصی دے شے نزیتی اختو کئی کرنا یو سرے دے اور سرکش دے اور دیر متکبر دے او دیر مسلمانان پہ پریشان دے و آخر تنین کم طرف تو الیه المصویر اللہ وی دغی اللہ تورت للی دغی اللہ رب لزت تورت للی ما یجادل فی آیات اللہ جگر نکی فا آیاتن دا اللہ کی دا اللہ دن دے دا اللہ قرآن دے پا دیکی جگر نکی اللہ الذین کفرو مگر حاغ خلق چوئی کافر دے دا اللہ حکم دے دا اللہ آیاتن دے دا اللہ فیصلہ دا اس پا دیکی جگر کول دا دا کافر و کار دے دا شام دا مسلمان ندے اس سوال دا راضی چی دا اللہ پا آیاتن کی جگر کئی او دا سنگ خوشحالی سر گلی سنگ دا دنیا راہ تنی وی فلا یغرر کا دوکا کی دیوان چوی تال رئے مخاطبا تقلبهم آغا گرزیدن را گرزیدن لدوی فی البلاد پری خارنو پری کلو کی چرا دا خود اللہ دا دن دشمن نے ورد قرآن بے حرمتی کئی دا اللہ دا حبیب تشانے کی گستاخی کئی او دا پسور مالدارو فراخو پرزد کرے اللہ وی فلا یغرور کا تقلبهم فی البلاد یو سور ویپ دی خوشالی گردی گردو کنشی دا اللہ وی زی محلت ورکوم او دیا بے ذرانی سو دا یو سور وی محلت تے بلکہ رب العالمین فرمائی کچر دا یرہ نئے چرا کمزوری بندگان با دین پریزی نما بده خلقو لچتونا دیوائینا دروازی عرص دا سروس پیلو ذرو برزولے لکہ دا غشان آیات تاصل تیرشے ہو وہ بھی رئی بسلو رم پارکی دا سور آل عمران پاخر کی اللہ اخبر بندگانو توئی دا دین دشمنان چی دی اب اغیی پا ظلم زیادی کی اس کس مکمے نے کہی دا دی پا دی لگو گرزو دو دوککی گئی ماں 196 197 نمبر آیات تے دی سورہ آل عمران سلورمی پارے فرمائی لا غرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواهم جہنم وبئس المهاد لا غرنك خامخا دوکا کی دیوان چیتا لر مخاطبا تقلب الذین کفروا گرزید را گرزید لا کسان کفروا چی کافری فی البلاد پدی خارنو پدی کلکی متاع قلیل دا فیدد لگونتی کسل کالم شلخ آخر ختم بشی کدو سوئی کزر کالری متاع قلیل فیدد لگونتی ثم مأواهم جہنم دیا امیشد پارزید پاتی کی دود دی جہنم میں وبئس المهاد او بد دا جہنم المهاد فرش مهاد اگو توئی چی زان لے وڑے او کی دکیے گی مهد زانگو لوئی مهد فرش او بسترے لوئی فبیسل وبیسل مهاد او بد فرش دے دا جہنم نمومن توئی ددائی پدی گرگو دو را گرگو دو چیت دوکا کیو آکی نشی لکو گرید غشان آیات دا راغلی پسورے دسور ابراہیم پا آخر کی دیار لسن کاری پا آخر کی آیات دو سل وقتم گو رہے دا مومنان تا اللہ تسلی ورکی چکل یو ظالم دے کافر دے معاشرت طول تنگ دا قتلی لکی دیل پور خندا کئی خوب خوشالو کے ویت پی دوکا نشی وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار ولا تحسبن الله خامخا گمان مکو اے مخاطب پا اللہ غافلن دنی چلانا خبر دے عما دا وسن یعمل الظالمون چدا ظالمان سکئی دا دے خیال کرانشی چدا دئی سکئی نگنی العیاذ باللہ اللہ تی غافل دے انما یؤخرهم بے شکر استکئی دیلر اللہ لیوم انہا ورزتا تشخص فیه الابصار چکڑ کو بروی جی پاوے کس ترگی لیکن اسڑی دا مرائی بغیر ورکی یا زنکدن کلے کسنگ دے حیبت دے جنستر گرے تشخص فیه الابصار کلاو طریقی سرا کڑ کو بروی جی پاوے کس ترگی بلتمو ای فلا یغرر کا تقلبهم فی البلاد دوکا کیوان چیتا لرا تقلبهم فی البلاد اغا گروی دل را گروی دل دی پا دی خارنو کی اے اصڑے سور غٹ کافر دے او سور غٹ ظالم نے او سورت مسلمانان تنگی او سور مسلمانان قتلی خویاد ساتی چداغ کم عمر او رزق اللہ لی کلی دا بدے پھرکے او اللہ بے پنیٹر آنیس یو سڑے سمر ڈیرم تلوارو کی کذبت قبلہم قوم نوح بے دروغ نسبت کرے مخید دین قوم نوح علیہ السلام نگو رائی تا اللہ سوی مکال محلت ورکڑے نحمیم سا وکال کو صرف نوح علیہ السلام دے دعوت زمانہ او خپل عمر علماء چا سوار لسنیم سا وکال ذکر کرے او چاش پالس نیم سو کال عمر ذکر کرے دے نوح علیہ السلام دا پتولو پیغمبرانو کی دلی عمر خاوندو خدا کتا سوینو دے نبیابم ختم شی ایدن امام کرتوی ذکر کرو چکل روح تی قبض کی دے نوح علیہ السلام نملک الموت ورطرائے یا پتولو پیغمبرانو کی دلی عمر خاوند دا دنیا دے سنگ امن دا وی قدار لہو بابانے دا سنیون دا لکے او کور دے اداغی دے دروازی دی پیو را دن شمو پا بلتے بار شم وی دے دروغ نسبت کرے مخت دے دین قوم دے نوح علیہ السلام پس اینو کالا اللہ محلت ور کرو او گر آغا محلت اخیر ختم شم اور روی دیور والاحزاب من بعدهم او اغا نور دلد کافر و رست داغینا و همت کل امت اراده کرد و هر یو امت برسولهم دخت الرسول بارک لی اخذوه چرویدی سی او قتل کی علماء لیکنی اخذ کلت منا ده احلاق او ده قتل الرازی لی اخذوه یعنی چه قتل کی دا پیغمبر امام قرطبی ذکر کری چه اخذ بمان الاحلاق والاخذو یرد بمان الاحلاق نکہ قرآن شریف کی اللہ ثم اخذتهم فکیف کان نکیر وهمت کل امت ارادہ کری و ہر یو امت برسولهم دخل رسول بارکی لیاخذوه چروین سی بند کی سزا ولور کی قتل کی وجادلو بالباطل او جگڑے کرے رہے پیغمبرانو سر پا باطل طریقے کافر پا باطل ہو او بیم پیغمبرانو سر جنگن کو لئی پریشان کو او دیکی تسلیم دا زنے ہو قاتل کے سڑے پا حقی او بل پا باطل لے دینی خبر ادا یا دنیاوی نوگر از پا حقا بھی نو دے پہ باطل لے ورا سر جنگی نو کئی وَيُوَ جَادَلُوا بِالْبَاطِلِ انبیاء علیہ السلام سر جگڑ کرے پا باطلی طریقے اور آ جگڑ علی کو علی لِيُدْحِذُوا بِهِ الْحَقَّ دے دفارا چزائل کی دے پا دیبان حق دا حق دا لڑی لکوشش کولو دا حق دا زائل کو لکوشش کولو یدحضو مانا دا لیزولو بهی الحق لکا عربوی مکانن دهزن کنگوی کی چختخ ویی او باطل تا داحض وی فاخذتهم المرانیلی خدا ارچا دنیوخ پل نیتا دا اللہ نیتا اللہ قرآن کیوئی لی چدا اللہ نیتا راشی رسو کی گینا وچل آرا غلن نروان دی کی گینا لکل امت نجل فیدا جا جلهم لا استاخرون عنه ولا استقدمون فاخذتهم مرانیلن وغی فکیف کان عقاب نصرنگ وزاب زما پخوان امتن تام زما غازاب سنگو بیا یومن پکترین خلق رسول اللہ وی حل ترا لهم من باقیا چرت یو در لک پکخ کاری حل تسمع لهم رکزا ویدی او دخپو کشار چرتا اوری قرآن شریف بیا داغی حال دا سے ذکر کئی یومن پکترین خو دیو دخپو کشار انتکی نشتا فکیف کان عقاب نصرنگ عذاب زمان صلی اللہ علیہ او دارنگی ثابت شد حکم دا عذاب درفستا علی اللہین پاک سانبانی کفروچ کافری انہم چی دیشک دوی اصحاب النار